شکر دے د هغه الله چې مالای په دې بډاوالی کې اسماعیل او اسحاق انتظامن راکړل. حقیقت دا دے چې زما رب ضرور دعاګانې اوري.